الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwaleoni tarehe 7 mwezi wa Rajab mwaka 1443 katika darasa kitabu kashfu shubuhat lilimam almujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى تلفكي قول المصنف رحمه الله تعالى قال وللمشركين شبهة أخرى نكما ألفكيت كتاب كشف الشبهات wazile shubuhat ambazo wazitumia washirikina ili kusawazisha mbele ya wafuasi wao kile kitendo wanachokifanya kuwa si cha makosa. Hapa katika kitabu hiki Sheikh rahimahullah ameziweka wazi na kuzijibu shubuhat kama hizo. Sasa aendelea kutaja orodha ya zile shubha wanazitumia ubadu al-kubur, wanaokusudiwa hapa ni waabudu wa makaburi ambao wakipatwa na matatizo ukimbilia kwa wafu na kuwaomba pasi na Allah au kuomba kupitia kwa wafu. Hawa wana shubuhat. Ukijua majawabu ya shubuhat walizonazo, khalas hawezi kukubabaisha, na wana shubuhati nyingi hazishi, nyingi sana. Lakini hapa akataja katika zile shubha ambazo zaidi wao wazitumia. Walilmushrikina shubhatun ukhra, na washirikina wana hoja tata nyingine, usema yaquluna inna nabiyya sallallahu alayhi wasallam أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك أحاديث أخرى في الكف عمن قالها. وين دي شبهة لك جنان. خلاصة يا شبهة ياو نقصة شا أسامة رضي الله عنه وأرضاه نايكي قصة كما كوجة كتك بخاري ومسلم أسامة منيوي أسيمولي نقسيمة kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma katika kikosi cha jeshi, kikosi cha kijeshi kwenda katika jihad fi sabilillah, wakawashinda wale mabwana ambao wametumwa kwao, wakawashinda. Ikawa kuna bwana mmoja katika wale maadui, Usama radhiallahu anhu alimpata katika sehemu sasa yuwataka kummaliza, kumpiga kwa upanga. Alipokuwa shamfikia ataka kumuua, qala la ilaha illa Allah, yule bwana akatamka la ilaha illa Allah, yule mushrik akasema la ilaha illa Allah. Na Usama alikuwa na mwenzake Ansari katika watu wa Madina, fakaffa al-ansari, ile ansari aliposikia huyu bwana yatamka la ilaha illa Allah hapo hapo akafanya nini, akasimama. Usama akamdunga kwa mkuki wake, qala fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu, mimi nikamdunga kwa mkuki wangu mpaka nikamuua. Waliporudi Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikiwa na habari kuwa Usama kule vitani amemuua bwana mmoja baada ya kutamka la ilaha illallah. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah, ulimuua yule bwana baada ya kutamka la ilaha illallah? Usama akasema, kana mutaawidhan, ametamka tu kwa sababu nisimuue mimi, lakini muongo yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ashaqaqta an sadrihi, ulimpasua kifua chake ukajua alitamka kwa ajili ya hivyo? Utasema nini Usama kesho siku ya kiyama, akija mtu ametamka la ilaha illallah umemuua wewe? Akawa yuwakariri, aqataltahu baada ma qala la ilaha illallah, wakariri lijambo. Usama akajuta sana kwa kile kitendo alichokifanya. Sasa hawa wasema katika hiki kisa au hii hadithi ya Usama, kuna dalili ya kuwa mwenye kusema la ilaha illallah, khalas, huyo ni muwahid, mtu wa tauhid. Hata akifanya shirki gani, maadamu ametamka la ilaha illallah, basi wewe usimguse. Mtume sallam alimwambia Usama, umemuua baada ya kutamka la ilaha illallah. Kwa hiyo hata akafanya shirki na kufru ya aina gani, maadamu ametamka la ilaha illallah, wewe muache tu hivyo hivyo. Umeelewa? Hii ndio shubha ambayo wao wanayo. Kisha na shubha nyingine, hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhu fi sahihain, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, nimeamrishwa mimi kuwapiga watu vita mpaka watamke la ilaha illallah. Sema hii ni dalili ya kuwa mwenye kutamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, basi huyo ni lazima kumwacha vile alivyo, kwa sababu ni Muislamu, wala hakimdhuru chochote atakachokifanya baada ya hapo. Hizi ni hadithi mbili ambazo wao watumia ndiyo dalili. Al-Imam Mujaddid akawajibu na kusema, wa muradu haulai aljahala, na makusudio ya hawa juhala au wajinga. Sababu mtu anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala ni mjinga, amefika upeo wa ujinga. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala amewaita nalo katika kitabu chake, katika aya, qul afaghayra llahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, asiyekuwa Allah ndio mwaniamrisha mimi nimwabudu enyi wajinga? Sababu ni wajinga wanaomwabudu asiyekuwa Allah. Ndio hapa ndio mjadala akisema, wa muradu haulai aljahala. Na wewe ukiangalia, subhanallah, wewe angalia hawa ubadul qubur na yale mazungumzo wanayozungumza, yaani ukisikiliza wajua lazi hu, wajua wazi kuwa anayezungumza huyu ni katika juhala. Hata akavaa kilemba kilo kumi juu ya kichwa chake, mbona wa khurafiyun, utamwona amevaa kishali hapa, kanzu iburuta, akikaa zungukwa, akitembea bebi wa viatu, akizungumza jifetua fetua kama tausi hivi, juhala bimaana alkalima. Akianza kuzungumza mazungumzo ya kijahil, ya kijahil. Jana alikuwa anamsikiliza Albidh, maanake siku hizi mara nyingi wakatakata video zake za zamani, afadhali wasizikate, maanake yule mzee wamwaibisha. Wajua wazungumza nini? Nyinyi mkisema hawa watu wakali nyinyi dhidi ya makhurafi, yule azungumza maneno machafu. kwenye ile clip asema hawa mawahabi ni mujassima, wasema Allah ana kiwiliwili. Sio maelewa. Wallahi mimi nimeshangaa sana, subhanallah. Yani wewe wasema urongo kisha wasema maneno ya kufuru kama haya, ni maneno ya uongo kabisa, kisha asingize basi maskini wale wanaokaa chini yake hawajui. Na huna ruhusa wewe kuuliza hayo uyatoa wapi, mmeyatoa wapi hayo, wansema wapi? Wajua usimsingizie mtu kitu kisha ukiulizwa yako wapi hujui yatoe wapi, sababu wazungua uongo hivi ili kuharibu sura ya watu mbele ya wenzako wale wanaokana wao. Na maskini wale wanaokaa, mimi mutansamih, lakini huu jamaa mmegundua kuwa hayumo kweli kweli. Basi sisi tukiwa wadogo tutasikia al-allama al-allama al-fahama. Kebu wacheni wazee wa kahawa wakae huko kwenye kahawa bwana, ama mambo ya elimu na watu wengine wazungumza, ama mambo ya elimu wazungumza na watu wa sunna, si mahurafi. Khurafi khurafi ya nani? Hata msitishike na khurafi. Khurafi wazungumzani. Ikiwa huyu ndio baba lao azungumza maneno ya kipumbavu kama hayo, hao wengine watakuwaje? Wallahi maneno ya kufru wal iyadhu billah, awasingizia ahlus sunna wazi wazi, bikulli waqaha wa adam istihya, wazi wazi azungumza. Ningeliipata hii wakati wa rududi ili nikaiweka mkasikia hapa, lakini lakiyomi ya dhali usiku yako huja kukushambua hapa mpaka watu wakufahamu ni mtu gani, hata kama ushakufa lakini umeacha batil huko nyuma kubwa sana, na watu wako wameketi wakiieneza sasa. Alafu nyinyi mtamtetea mloko hai, mtakaa mumtetee kama vile mnavyomtusi al-Imam al-Mujaddid. Kwani yuko hai Imam Muhammad Abdul Wahhab? Yuko hai, alikufa zamani. Si shekhe lenu siku moja akasimama akasema Muhammad Abdul Wahhab hana elimu, yule kama mimi tu, salala kama wewe, sallallahu alaihi wasallam. وهؤلاء الجهلة من الخرافيين عباد القبور واو وتوهزي حديث بيلي كيش وسيما أن من قالها أي لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل ما دام تمك لا إله إلا الله wewe huwezi kukufuru wala hauwawi na kiongozi wa Kiislamu kuwa umeritadi hata ukafanya la kufanya. Chukua msaafu ule ukanyage, wewe bado watamka la ilaha illallah, wewe Muislamu. Wewe fanya istihza na dini ya Allah, wewe Muislamu. Wewe itusi haswa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, basi wewe Muislamu tu. Wewe kwani Uislamu ni kabila jamani? Uislamu si kabila, hii ni dini ya Allah. Ukifanya kufur utatoka katika Uislamu, aliyadhu billah. Ukifanya kichanguo katika vichanguo vya Uislamu utatoka. Ndio hapa akasema fayuqalu lihaulai aljahalati almushrikin, tawaambia hao wajinga waabudu wa makaburi hao washirikina. Ma'lumun anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qatala alyahud وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. ما يهودي يقولوا كسم لا إله إلا الله هو سيد محمد رسول الله لكن سوى وفوات ديني للبيت يك يهودي وسيد لا إله إلا الله لكن امتومي وسلم ألي وبي يفيت ناك أواتيك ونواك واونا وتتواو. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة na mtume sallam na masahaba wake waliwapiga vita bani hanifa. Bani hanifa ni kabila la Musailimatul Kadhab ambaye alidai utume, lakini kudai kwake utume hakumkadhibisha mtume Muhammad sallam. Alisema mtume sallam ni mtume na yeye pia ni mtume, Si mafahamu hapo. Hakusema kuwa si mtume wa Allah. La, yule ni mtume na mimi pia ni mtume. Na haya alianza katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mtume sallam ndo akamuita Musailimatul Kadhab. Ni muongo. Alipofariki mtume sallam, Bani Hanifa wakamchukulia kuwa ni mtume jamaa yao. Wahum yashhaduna an la ilaha illa Allah. Masahaba wakawapiga vita na wao wasema la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, na wakubali mtume Muhammad sallam ni mtume wa Allah. Wa yusallun, na walikuwa wakiswali. Wa yad'una al-Islam, na wadai ni waislamu. وكذلك الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنهم بالنار كذلك والي امباو علي وشوما كموت علي بن ابي طالب رضي الله عنه ارضاه وليبسما يي ناني يي ندي الله كوني اله اكاوشوما كموت ساسا مونا هاوا تليتانغوليا كوتاجي هيفي فيسا فيوت هيفي وتمك لا اله الا الله kisha wakapigwa vita. Uone kuna sababu ambayo imewapelekea wao kufanywa hivi, pamoja na kuwatamka la ilaha illa Allah. Kwa Mayahudi watamka la ilaha illa Allah, lakini waichangua kwa kukataa shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, wakaharibu la ilaha illa Allah walikuwa kitamka, wakapigwa vita. Kadhalika masahaba wakawapiga vita Banu Hanifa na wasema la ilaha illa Allah, na wasali na wafunga, lakini uislamu wao ulichanguka walipothibitisha utume wa Musailimatul Kadhdhab. Kadhalika wale ambao Ali ibn Abi Talib aliwachoma kwa moto walipofanya ghulu, wakamnyanyua mpaka katika maqam ya kuwa yeye ni Allah wal iyadhu billah, wakamweka katika martaba ya uluhiyya, wakakufuru na uislamu wao ukachanguka kwa hiki kitendo alichokifanya Ali ibn Abi Talib, akawachoma kwa moto. Al-Imam al-Mujaddid asema wa haula'i al-jahalatu muqirruna anna man ankara al-ba'tha kafara wa qutila walau qala la ilaha illa Allah. Na hao wajinga wao wakiri na kukubali kuwa anayekanusha kuwa kuna siku ya kiyama atakufuru na atauawa na kiongozi wa Kiislamu ikiwa kuna sheria ya Kiislamu, maana atahesabika murtad. Hata akitamka la ilaha illa Allah, sema kwa mfano sema la ilaha illa Allah, lakini mimi siamini kuna siku ya kufufuliwa, siamini siku ya mwisho, atakufuru. Na hili wao wakubali. Kadhalika wa anna man ankara shay'an min arkani al-islam kafara wa kutila walau qala, yoyote mwenye kukata nguzo katika nguzo za Uislamu atakufuru na atauawa katika sheria ya Kiislamu na kiongozi wa Kiislamu, si mtu yoyote, hata akitamka la ilaha illallah. Fa kaifa la tanfa'uhu idha jahada shay'an min al-furu'i wa tanfa'uhu idha jahada at-tauhid alladhi huwa asasu dini ar-rusuli wa ra'suhu. Sasa Sheikh hapa uliza swali, vipi kitagaa katika vitagaa vya dini akikikanusha haimfai la ilaha illa Allah, awe itamfaa la ilaha illa Allah anapokanusha tauhid ambao ndiyo msingi wa dini ya mitume wote na ndiyo kichwa cha dini ya Uislamu? Si mafahamu vizuri hapa. Akisema hakuna swala ya kufuru, tayib, akikataa tauhid atakuwaje? Na ambao tauhid ndiyo msingi mzima wa Uislamu, bila ya tauhid hakuna Uislamu. Walakinna a'daa Allah ma fahimu ma'na al-ahadith, lakini maadui wa Allah hawakufahamu maana hizi hadithi, hawajazifahamu maana yake nini. Kisha akaanza kuweka wazi na kusema فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. أما حديث يا أسامة أسامة ألموا يلبانا أليداي الإسلام وسبب يكوى أمذنية أمداي الإسلام وكوغو في أدم ياكنا مرياك. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نمت أكذيريش الإسلام نواجب ككميك ندم ياكي نمالياك نعرض ياكي مبكى يبينيك ككيك نيوم شهيف. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هاب الله سبحانه وتعالى أكوامريشا وإسلام قوة وشنغوزة قبل يكون لكم في جفيت ولمتو منزو وشنغوزة جي نمو إسلام أما سمو إسلام ولمتو في جفيت أي تثبتوا ثبتشين كتك جنبه له. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. Kwa hii aya ni dalili ya kuwa ni wajibu kukomeka na yule anayetamka la ilaha illallah na kupata uthibitisho sasa utathabbat na kuchunguza. Fa in tabayyana minhu ba'da dhalika ma yukhalifu al-islam qutila liqawlihi fatabayyanu. Ikiwa baada ya hapo itadhihirika yale yanayokwenda kinyume na Uislamu, basi hapo ndio atauawa. Kwa hii aya hapa iliposema fatabayyanu ay tathabbatu. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. أما يكيو متو كتمك لا إلا الله هواي ولا هبيب فيتا كبسا بس كنا ما نغاني الله لبو سيما فتبينوا علي سيما فتبينوا تبتشاني كتك اللي جامبو إلي موانغالية جي أما يسيما سوا سوا أما أفنيالا نكونا كنيومة لا إله إلا الله. قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله كذلك إلى حديث نجين ابن عمر نمفنواك معناه ما ذكرت أن من معناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. معناك كما لفتاج يفنيوم من يكذيريش إسلام وتوحيد نواجب ككميك ناي سنفنيكيتو isipokuwa ikikubainikia kile kinachokwenda kinyume na kuchangua ule Uislamu wake. والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله. Na dalil ni kuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ambaye alimwambia Usama umemuua baada ya kutamka la ilaha illa Allah, وقال انا akasema امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. Si Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hivyo, nimeamrishwa kuwapiga watu mpaka watamke la ilaha illallah. Yeye huwa alladhi qala fil khawarij, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwazungumzia khawarij akasema nini, aina ma laqitumuhum faqtuluhum la in adraktuhum la aqtulannahum qatla aad. Kwani khawarij watamke la ilaha illallah? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtakapokutana na wao wapigeni vita. Na hapa amri yenda kwa nani? Kwa viongozi wa Kiislamu. Na mimi nikiwakuta nitawaua kama walivyoangamizwa Aad. Ni khawarij wasemi la ilallah. Naam. Si khawarij pia kama kana ilallah. Mbona mtume wetu sallallahu alayhi wasallam yule aliyesema hadithi zile mbili? Yeye asema kuwa mtakapowakuta khawarij waueni wamalizeni. Msiwabakishi. Awaelekeza maneno haya viongozi wa Kiislamu, wala sio mimi na wewe mmoja mmoja hapo kaanza kusema khariji wewe ndio utakuwa katika khawari sasa kwa kufanya jambo bila ya kulipima kielimu. Sema tena ma'a kaunihim min akthari an-nasi ibadatan wa tahlilan, pamoja na kuwa khawarij ni watu ambao walikuwa na ibada nyingi sana wakifanya ibada sana. حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم. مبكى مصحاب والكوكي ذراو وكيوانغالي خوارج. نتوم سلام وليوانبيا متذراو صلى زينهم كتزام صلى زاو. kisomo chenu cha Qur'an mtadharao mkiwaangalia wao. Wa hum ta'allamu al-ilma min as-sahaba. Na nataka tuelewe hawa khawarij si masahaba, wao wamesoma ilmu kwa masahaba kisha wakajifanya wajuaji kuliko masahaba. Falam tanfa'hum la ilaha illa Allah wala kathratu al-ibada, haikuwafaa wa la ilaha illa Allah wala ibada nyingi walizokuwa wakizifanya. Wala ad'a'u al-islam, wala kudai kwao Uislamu. Lamma dhahara minhum mukhalafatu ash-shari'a, ilipodhihirika kwa wao kukhalifu sheria Allah subhanahu wa ta'ala. Na nataka tufahamu kuwa khawarij hawajatoka katika nini, katika Uislamu, na wako katika wanaoviona wanaokwenda kwa khawarij wametoka katika Uislamu kwa ushahidi wa maneno ya Mtume Muhammad, yamruquna min al-islam au yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, watoka katika dini kama vile mshale anapopigwa kiwindo hupita kwa upande wa pili. Kwa fi baadhi ulama na katika muasirina Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na kwa maneno haya dhahiri yake anna al-muallif rahimahullah ta'ala yani yaqulu bi takfirihim ay al-khawarij. قال وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة كذلك لتلوتاج كوابية فيتا متوم سلم يهودي نواتمك لا إلا الله نكوابية فيتا مصحابة متوم سلم كوابية فيتا بني حنيفة ولبسيم مسيد من متومه. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة. Kadhalika Mtume صلى الله عليه وسلم alitaka kuwapiga vita kabila la Bani Mustaliq alipopewa habari kuwa wamekataa kutoa zaka wakati wa uhai Mtume صلى الله عليه وسلم. Hatta anzala Allah, mpaka Allah katerimsha aya, ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sababu an-nuzul ya hi aya ni yule bwana aliyetumwa na Mtume sallam, nenda kachukue zaka kwa Bani Mustaliq. Na yeye wakati wa jahiliya alikuwa ana jambo baina yeye na wao, bi maana kumetokea jambo kabla ya Uislamu. Alipowaona akaogopa watamrudia wamlipize kisasi kwa kile alichokifanya wakati wa nini, wa jahiliya kabla ya kuwa Muislamu. Alipokuwa na hofu akakimbia akarudi kwa Mtume sallam. Aulizwa vipi, asemwa wankataa kutoa zaka. Wankataa kutoa zaka. Wakana rajulu kadhiban alayhi. Ile jambo lilisema si kweli kwao. Allah akateremsha hii aya. Kwa Mtume salama alikuwa tayari kuwapiga vita. Allah akateremsha hii aya. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. هذه دليل زوته زونيشك ومكسوديو يمتوم سلم كتكزيل حديث ولزوزتاجة نهاية ليتجسيسي هابا وفهام ليفهام وسوساوا. هاني منين الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه كتكهيسهم إليذا نتياري. Kwa kweli al-Imam al-Mujaddid kwa maneno haya tayari ashajibu zile shubha wanazozieneza ubadu al-qubur. Lakini pia kuna ta'liq ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala inshaallah ta'ala, sababu ya wakati tutakuja kuisoma katika kikao kitakachokuja. Shubha moja baada nyingine kwa maelezo ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Na tuko katika hali ya Allah kutujalia kumalizia na malengo iwe kabla ya mwezi wa Ramadhani biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.